Hej! Hej! Och välkomna till flödet. Yes, vi är tillbaka. Äntligen. Ja. Och i regnet. Jäklar vad det regnar. Ja, det har regnat i typ ett dygn här i Malmö nu. Och vet du, när jag gick hit till Stina för att vi skulle spela in, så råkade jag så här typ vara lite för snabb och gå ner i en vattenpöl som var typ 40 cm djup. Så att ja, det är dramatiskt. Mm. Vi är just inne i en erasure-period. Mm. Ett väldigt fantastiskt band, så vi har hört på det. Mm. Både, ja, jag stod inne på Konsum och dansade lite förut. Mm. Köpte mjölk. Ja. Lyssnade på Erasure. Okej, men för att gå vidare. Ja. så pratar vi inte om det. Det var helt okej. Ja. Jo, nej, men den har varit bra. Jag har verkligen inte tänkt efter vad vi ska prata om idag. Måste jag säga. Mm, jag har gjort en mindmap, så det är jag. Du vet precis. Vissa tar det här olika seriöst. Jo, nej, men veckan har ju varit bra. Den har gått jävligt snabbt. Ja, gud, den har varit den snabbaste veckan i mannaminne. Men det har varit en speciell vecka för dig, det kanske var därför. Ja, du menar med... Att du fyller år. Ja, just det, jag fyller år. Vad tänkte du? Nej, jag fick inte... Att du var motfyllad. Ja, kanske inte. Äntligen. Nej, men ja, just det, födelsedagen. Jag är fortfarande jättepepp faktiskt. Mm. Det var väldigt kul att fylla år. Du är en sån som gillar att fylla år, va? Ja. Jag har märkt att det är ganska många som är tvärtom, att de tycker det är jobbigt. Jag har ju alltid också älskat att fylla år. Mm. Men det är ju kul. Det är så kul att äntligen få vara lite i centrum för en gångs skull. Jag tror att jag gillar ju det väldigt mycket. Ja, nej, men det har varit trevligt. Det har varit mycket konst i veckan. Jag har varit på Moderna bland annat, på guidad visning. Och så har jag varit på Indre Artcenter och sett en utställning där. Jag har också varit på en utställning. Mm. Eller ja, på Makeriet. Just det. På vernissage. Mm. Det var som liksom en hipster konstens högborg, eller liksom det var liksom en fontän i med snäckor, och det var väldigt kitschigt, men det var jävligt snyggt. Och sen satt det typ så här smala personer med ljusblåa hår runt och drack vin. Alltså, vad är det här med det ljusblå håret? Det är verkligen så otroligt hipstrigt. Ja, det är en liten lugg så. Ja. Nej, men jag vet inte, det har ju... Är det från filmen? Blå är den varmaste färgen. Alltså, jag vet inte, det känns ju som att det här med olika färger på håret har ju varit många år. Ja. Alltså, det är så här rosa hår och sånt. Men nu, jag tänkte att det borde ebbat ut, men nu känns det ju starkare än någonsin. Ja, men eller hur? Mm. Jag hade ju blått hår för jättemånga år. Ja, men du är ju alltid först. Ja, eller hur? Men det var ju ett tag där. Det var mycket typ början av 2000-talet som det var jävligt mycket också. Ja, just typ det. Men det kanske var en att det är någon slags... 90-tal. Ja. Men just blått, det är mycket. Ja, mycket blått. Blått. Mm. Jag skulle vilja ha rosa hår, men jag känner att jag är för gammal. Faktiskt. Tycker du det? Ja, jag vet inte, men jag ska inte göra det i alla fall. Sluta fråga. Blått? Ja, kanske. Men, hur har din vecka varit där förutom Makeriet? Min vecka har gått fort också. Jag har haft mycket att göra på jobbet. Jag fortsätter med det här projektet som jag jobbar med en serietecknare. Och det började med att typ första dagen när jag skulle göra det så kom en lärare in till mig och sa så här: ja, men vi kan inte ha lektionen för att alla elever ska åka på gymnasiemässa. Så då fick jag ställa in allting och ringa konstnären eller illustratören och så. Sen visade det sig att den här läraren hade sett fel, så att det här var i november istället. Så då hade jag ställt in och gjort om allting i onödan. Och, ja, det började... det var störigt. Sen på måndagen så tror jag att jag var i ateljén, och det var roligt. Just det. Ja. Det var då det regnade. Det regnade också lika mycket som idag. Det var typ så att man blev rädd. Mm. Och sen har jag har gjort massa grejer. Jag har hängt med en kompis som bor i en annan stad. Och hon berättade en intressant berättelse om vad en kollega hade gjort som... mot henne. Men jag ska inte berätta det här. Men det var roligt. Det var intressant. För att det var lite så här queerhet i Staffanstorp som var insatt. Men sen så har jag gjort... Jag har varit på en sån här undersökning. För att min pappa var sjuk. Och så är jag lite rädd att jag ska kunna ha samma typ av sjukdom. Alltså, jag är ju verkligen inte rädd för att vara sjuk annars. Men det är ju lika bra att kolla upp sig själv ibland. Så då fick jag... min pappa då gjort så att jag skulle gå till samma läkare som han. Och det är en sån här privatläkare som ligger som ett hyreshus i Malmö. Och sen så cyklade jag dit. Och sen så typ utanför stod så här någon så här så ledsen ut med foppatofflor och rökte så här. Och sen så kom vi in tillsammans där. Och sen så var det bara typ en jättekonstig lägenhet med massa så här typ folk i 56-årsåldern som sprang runt och gastade på varandra. Jag fattar ingenting. Gastade? Var kom det ifrån? På djupt av ditt hjärta. Ja. Och sen fick jag sett och sen komma in till läkaren. Och han var trevlig. Det var lite surrealistiskt. Mm. För det var som så här, allt var lite så här, ja men typ, att han hade typ så här ful inredning som man har ett vardagsrum på typ 70-talet med så här bruna väggfasta hyllor med typ skåp. Mm. Sån, alltså, ja, jag vet, det var konstigt. Men han var jävligt trevlig. Mm. Och sen så skulle jag göra massa tester och sen så skulle han så här typ höra på mitt hjärta och så. Då fick jag ta av mig. Så sakta tog jag av mig. Nej. Men sen så såg han att jag hade ganska mycket tatueringar, för det har jag. Och sen var det ju som att då fick jag den här upplevelsen om när vissa som är kanske 60-årsåldern och så, som inte har samma relation som vi till tatueringar kanske. Ja. För då var det som att först han bara, du har en hel cirkus på armarna. Och sen såg han att en tatuering har varit lite svullen. Och sen var det som att han trodde att jag var typ sjuk på grund av det här. Och sa han, din kropp säger ifrån, du får inte tatuera dig mer. Men ja, så det var lite så. Mm. Men gubbigt av honom. Ja, det var det. Men sen så, ja, jag vet inte, det var inte så intressant. Men ja, men det var så roligt när du berättade, för jag såg framför mig, du berättade också att hans fru jobbar där. Ja. Att jag såg framför mig hur det var typ en lägenhet. Ja, men det var det. Och stod i köket typ och ja, men det var förkläde på sig och mm, för och lagade skulle mat med ena handen och typ tog emot patienter. Ja, men det kändes så, för att han sa så här, du, jag måste väga dig typ så här. Och så kom han in med mig till henne typ och bara, väg henne. Och sen så hon bara, men sen när han gick, hon bara, vad ska jag väga dig för? Och så bara, ja, det kändes konstigt. Men sen så, vad ska jag säga? Jo, så satt hon och skrev i en dator. Och sen så ringde det på dörren samtidigt. Så sprang hon emellan och bara, välkommen, sa hon så här super. Och sen ringde och sen tryckte hon bara, välkommen, dörren är öppen, gå in. Typ så här. Och sen så, ja, stackaren fick springa runt där. Men jag får sen, så imorgon ska jag dit och göra en massa blodprov också. Jaha, är det imorgon? Det är lite spännande, jag är ju som aldrig sjuk eller så. Och det är ju inte nu heller, men ja. Kan gå bra i någon slags hälsoundersökning? Eller? Ja, alltså det är många som har sagt det eftersom att jag beter mig lite. Ser så sjukt. Ja. Ja, sen så vet du, har du fyllt år. Så igår var det ju kalas. Igår var det kalas. Det var typ, vi sitter här och äter kakrester. Och det var lite roligt för att det var ju lite så här typ olika kompisar som inte kanske hänger annars. Mm. Som träffades, bland annat min inneboende Heidi, som inte känner någon egentligen så här så mycket. Hon är ju precis flyttat till Malmö. Men så satt vi och pratade om typ så här, skicka kort och brevväxla och sådär på kalaset. Och så sa en som heter Ulrika så här, ja, men jag hade en brevkompis som bodde i Finland när jag var liten. Och sen så sa Heidi så här, ja, jag hade en brevkompis från Sverige när jag var liten. Mm. Och så sa hon så här, ja, för jag får så dåligt samvete för jag var så här hypokondris när jag var liten. Och sen så var den här flickan som jag brevväxlade med från Sverige, hon skrev att hon hade ett hål i hjärtat och inte så att hon var olyckligt kär, utan att det var så någon sjukdom. Och då hade Heidi slutat brevväxla med henne för hon tänkte att det kunde smitta genom pappret. Och då säger Ulrika, men jag har ju hål i hjärtat. Sjukt. Ja, så då kan det möjligen vara så att det är de här två som har brevväxlat. Vi måste ju, och de har aldrig träffats förut och Heidi är uppvuxen i Vasa i Finland och Ulrika i Linköping. Så det, vi ska, det kommer återkomma om det här var så att det var en sån, sån där sammanträffande som var bisarrt. Ja. Ja. Så gick vi på invigning av ett nytt teaterhus. Ja, jag tycker jag ska berätta om det. Det var jättetrevligt. Förutom att det var väldigt mycket köande, men jag var på så gott humör så det gjorde inte mig så mycket. Det var ju en teater som förut har, det är ett teaterkollektiv som har varit på massa olika scener och nu har de fått sitt eget hus typ. Mm. Och det var väldigt väldigt trevligt. Mycket olika. Det kändes som att sitta på en teaterscen ungefär. Mm. Vi satt i en säng väldigt länge. Ja. Och på en toalett. Ja, med en upplåsbar Barbara. Just det. Och du kissade i en dusch. Tänkte du? Ja, just det. Jag kissade i en dusch. Ja. Moget. Ja. Sånt som händer när man fyller 31. Och jag träffade en som dissade mig och han råhånglade med en hippie-tjej framför mig hela tiden. Men det är sånt man får ta. Men nu tänkte du på, kom på nu. Mm. De här människorna som låg i den där sängen bakom oss. Mm. De låg och tog på varandra väl blev. Mm. Pilla varandra håret och sånt. Ja, så kärleksfulla. Mm. Det kändes inte så bra, tyckte jag. Nej. Så här efterhand. Nej, jag tycker också. Det känns nästan som att jag varit med om någonting som jag inte borde fått vara med om. Otäck. Oj, förlåt. Jag måste bara sträcka mig lite. Sen, men känner du, alltså jag tycker det ska vara lite fokus nu på din födelsedag. Ja, kändes så otroligt kul. Ja. Fast det blev lite dans. Jag känner fortfarande att jag skulle kunna dansa nu. Ja, men vi hann ju knappt dansa. Nej. Det var så mycket köande. Ja, och sen så typ, satt vi i sängen där och pratade. Men det var ju inte så jätterolig musik när vi väl dansade heller. Nej, men annars tyckte jag att det var bra innan. Ja, eller hur? Det var som att vi hade dåligt här. Det var ganska litet ställe där, men det var schysst. Mm. Det kändes som att alla man kunde känna i Malmö kunde vara där. Mm. Mm. Mm. Just det, det var en kille där som jag råkade... Alltså nu är vi inne på det här igen. Hur mycket ska man berätta när man kommer på att så här folk faktiskt kan lyssna på det här? Jag vet inte, men jag tror faktiskt att vi pratade om han förra veckan också. För då hade vi också, alltså nu får du berätta igen. Ja, nu får jag berätta. Att jag träffade honom på Crush 2005. Och sen så har han... Och du har varit kär honom sedan dess. Verkligen inte. Men han dyker upp hela tiden. Och det är sådana här människor man bara ser överallt. Och så känner jag bara, oh, gud, kan du inte bara försvinna? Från jordens yta. Jag fattar ju inte riktigt vem han var. Du sa att han hade någon skärmmössa, men jag såg inte. Nej. Mm. Nej. Nej, det var tråkigt. Ja. Fast det är också lite kul. Men det är så jävla typiskt bara. Mm. För att vissa människor... Det spelar ingen roll att det var 10 år sedan. Nej, men jag har ju också sådana som heter gubbinlådan. Så vad jag än gör eller jobbar eller någonting så råkar den här också vara där någonstans. Mm. Liksom. Men alltså, hur känns det med att du fyllde 31? Jo, nej men det känns bra förutom att jag satt och pratade med en tjej under kvällen. Mm. Det var sjukt het. Men, och sen så när jag sa att det var min födelsedag, väldigt glatt. Så, och jag sa att jag fyllde 31. Så sa hon, va? Nej, skämtar du? Mm. Och då kände jag mig jävligt gammal. Men jag tror att det var för att hon tyckte att du såg så ung och fräsch ut. Ja, eller hur? Ja. Onekligen, men ändå. Det är sällan man får den reaktionen. Så här, bara så här, total. Mm. Ja, verkligen. Men, jo, nej, men det var kul. Kul. Jag ska ju på middag också. Med... Ja, men det är skitsamma om jag ska på middag. Ja. Men det var ganska roligt nu, precis innan jag gick till Stina. Så är det så att... jo, så här var det. Då satt jag inne på mitt rum och så jag bor ju då med en som heter Heidi och så brukar jag så skrika typ så här: Heidi, var du bra igår på den här uppläsningen du var med Amanda Svensson? Typ. Hon bara, jag kommer snart! Typ så här. Och sen så kom hon in och så hon bara, förresten jag chattar min kille just nu, vill du se hur han ser ut? Typ. Jag bara, ja. Och så visade hon en bild på Beramiri. Och det var ju jätteroligt. Och sen så hon visste inte vem han var. Och sen så var jag tvungen att visa den här. Han har ju varit med i Melodifestivalen. Så jag fick väldigt starkt kunna visa ganska tydligt vem han var. Mm. Ja, det var det. Så jag hoppas att de börjar dejta och att de börjar hänga. Mm. Hemma hos oss. För att han är känd. För att han är känd. Nej, men han är ju faktiskt känd. Han är ju lite sympatisk. Mm. Hellre det än Bob Hansson liksom. Ja, känner jag verkligen. Hansson. Men vad har du för mål inför kommande vecka? Ja, jag vill bara säga också att jag har varit och tränat den här veckan. Och märkt att jag börjar få väldigt mycket såna här muskler runt nacken. Typ. Ja, men du börjar ju få lite så tjurnacken. Ja, men jag kollade på mig själv när jag stod och lyfte någon vikt där på gymmet. Mm. Och så hade jag på mig ett linne. Och så såg jag så här senor och så tänkte jag, helvete, vad kom det där ifrån? Ja, det var kul. Så jag tränar. Ja, det är schysst. Men jag ser framför mig att du så här ska ha en tight polotröja och så bara spänna halsen så att den spricker. Som så här Arnold Schwarzenegger i sina film när han bara så här sitter och eller så här håller en tjej och så blir hans biceps så stor chans tror jag spricker. Ja, precis. Det är jag om en vecka. Det är jag. På lördag. Ja. Du kan så spela med dina ådror på halsen. I takt till en sån här panflöjtsmusik. Precis. Så nästa, det kommer bli partytricket nästa lördag. Fan, man kommer att ligga sina. Nu bara nu får du fanns. Ja, nej. Men ska smörja in kanske så här, i typ babyolja eller någonting. Kör en show där. Precis. Så här, små någon slags små bikinitrosor. Ja, men brunkräm. Ja, ja. Jag har faktiskt tränat också. Jag har också spelat innebandy och gjorde 3 mål. Jag, det är bra. Jag var jävligt grym där en vecka. Mm. Men jag har också tränat på gymmet. Och sen så har jag kommit på att hon jag bor med, hon är ju asbra på så här träningar. Så hon är typ min PT nu. Vad trevligt. Och då är vi där i den här friviktsdelen. Mm. Där det är stora speglar. Och så, då stod jag och Heidi gjorde våra grejer. Och bakom oss stod det 2 så här jätteunga tjejer. Och tränade. Och jag bara fick känslan av att allt de tränade. Mm. Var bara för att de skulle få typ så här en perfekt fast stjärt. Eller det kändes bara som så här otroligt. Alltså jag kan inte förklara. Men det kändes jobbigt. Och så sa de så här. Ja, vad jobbigt att vi rökte precis innan. För det känns lite så här jobbigt att ha rökt precis innan träningen. Mm. Och sen tog de av sig sina linnen. Och då tyckte jag att det såg ut som en silikonbröst. Mm. Och ja, jag vet inte. Jag fick så lite ont i hjärtat. Mm. På något sätt. Jag vet inte. Jag just nu har jag bara så otroligt, otroligt. Provocerad av det här förhållningssättet till hur kvinnor ska typ behaga män eller, nej, muskler gillar jag. Nej, men jag menar att det finns en inställning hos tjejer att man inte ska bygga muskler utan att man mer ska bränna fett. Ja, och de gjorde ju olika övningar, men det kändes tydligt att det var för att, nej men jag vet inte, det känns bara som så här. Ja, men så här unga tjejer som, ja, nej jag vet, det känns inte bra. Och sen så men vi har, jag har tänkt mycket på det. Och det känns som att de tittade på oss. Alltså det är den här känslan som man kan få på högstadiet. Att man skulle så här jämföra sina kroppar. Eller och jag känner bara hur jag blev rätt mots för dem skull. Inte för att jag vill se ut som en 19-årig tjej. Nej. Men jag har tänkt mycket på det där. Och pratat mycket med folk om det här. Om att man får lära sig som tjej. Hur man ska träna för att få så här långa, slanka muskler. Och en smal, feminin kropp istället för att bara bygga muskler, vilket det är, ja, men precis att det handlar, det enda är ju att man bygger muskler, det finns ju liksom inte riktigt, antingen så får man muskler eller så har man inte. Men jag kommer ihåg att folk som såhär, börja inte med simning för då får man så fula ja, men eller hur? Sånt. Man fick såhär stora överkropp. Ja. Nej, men det är ju så, alltså jag menar vårt sätt att se på, alltså patriarkatet syns ju också i hur vi. Ja, men bara det hur man rör sig och går är ju också det. Mm. Det här med att man, ja, att man tar plats på olika sätt. Men det är ju också såklart hur man också väljer att. Just det, du kommer ihåg att vi pratade igår om att vi skulle göra en kalender. Ja, vi såg en kalender med Drag Kings. Och då kom vi på att vi ska göra det. Ja. Så att när ni hör det här, då kan ni också till jul köpa den bästa presenten. Det kommer vara värvet. Nej, vad säger värvet för? Man vet inte. Flödets har du lyssnat på värvet? Ja, men det är någonting med flödet och värvet att jag pratade varandra ihop dem, men det är ju jättekonstigt. Ja, jag har inte lyssnat. Jag vet inte vad det är. Jo, alltså jag blir väl lite provocerad av att han är typ kompis med Filip och Fredrik, han som håller i det. Och han är så mysig, men han, jag tycker ändå att han är helt okej på att göra intervjuer. Det känns ändå som att han har varit med om något och har något så här mörker i sin röst någonstans. Och så här, frågar ganska bra frågor. Så jag tycker det. Jag hörde på en intervju med Peter Jöback som jag tyckte var ganska bra. Oh, Peter Jöbacks Instagram följer jag. Oj. Det är mycket bilder på honom i sminkad i kvinnokläder. På grund av att han gör någon pjäs just nu. Eller någon. Blir du provocerad? Nej, förutom att jag blir lite trött på att han lägger upp så mycket. Mm. Men han är jävligt snygg i kvinnokläder. Mm. Men trött. Jag har sovit lite tror jag. Men, vad skulle jag säga? Den kalendern kommer bli väldigt bra. Den kommer bli asbra. Mm. Men jag funderar lite på hur många lyssnare vi har nu. Mm. 2? Ja, helt klart 2-3. Sen måste vi bara ge länken till folk. För det vill jag precis. Och lägga upp på nätet. Den lilla detaljen. Mm. Ja. Alla blir väldigt imponerade tycker jag, av att vi har den här. Men, lite som någon slags hundtrick. Ja, exakt. Hur mår du annars då? Är du glad? Jag är jätteglad. Lite så här, somnade mitt i en chattkonversation. Vid 5 i morse. Jag är lite trött, men Men, ja. Fan, fint. Ja, hur mår du? Jag mår bra. Alltså, jag har ju... Sista veckorna har jag bara gått spikrakt uppåt, känner jag, med mitt mående. Så att jag mår bra. Jag känner mig så här glad, typ vill gå omkring och... Så här, vattenpussar och höra på Erasure och typ så dansa för mig själv och så. Åh. Jag känner som att livet lever. Vi kanske ska gå ut på Kungsgatan och lyssna på lite Erasure och dansa i... Ja, vi kanske kan så här, synka våra Spotify och precis. Sätta på samma låt samtidigt. Och så kan vi dansa i vattenpölarna som man gör i videon när det bara skvätter. Ja, så nu måste vi sluta för vi går ut. Ha det fint. Ha det fint, vi syns om en vecka. Hej.